Çebeşi monta steri, cumale beşi dasteri. Gün çebeşi monta steri, cumale beşi dasteri. Liksali tu dome başkvit, umiteli beresteri. Liksali tu dome başkvit, umiteli beresteri. Beranesteri diyu, okoliş kuni. Tubim tubi kelas hudu, okoliş kuni. Uveristeri diyu, okoliş kuni. Rahna ve mosad okoru, okoliş kuni. Zalimuşim eskureri, zalebe danzi koreri. Zalimuşim eskureri, zalebe danzi koreri. Valak valak kodos kudu, abadi dodi dasteri. Valak valak kodos kudu, abadi dodi dasteri. Velan esteri diyu, okoriş kuni. Tubim tubi kelas kudu, okoriş kuni. Uren esteri diyu, okoriş kuni. Rahna ve mosad okoru, okoriş kuni. Oh, holy school, where is there?